Розділ 18. Щоденник лікаря С'йорда. 30 вересня. Я повернувся додому о 5 годині і дізнався, що Годалмінг і Моріс не тільки приїхали, а вже встигли простудіювати копії з різних щоденників і листів, складених і написаних Харкером та його дружиною. Харкер ще не повернувся зі своєї експедиції. Місіс Харкер дала нам по чашці чаю, і я відверто визнаю, що вперше відтоді, як я живу в цьому старому будинку, він був схожий на домівку. Коли ми закінчили чаювання, місіс Харкер звернулася до мене. «Лікарю С'йорд, чи можу я попросити вас про одну послугу? Я хочу бачити вашого пацієнта, містера Ренфілда. Дозвольте зустрітися з ним. Написане про нього у вашому щоденнику страшенно мене цікавить». Для відмови не було жодної підстави, тому я взяв її з собою. Я зайшов до кімнати Ренфілда і сказав йому, що його хоче бачити одна пані. Він відповів абсолютно просто. «Навіщо?» «Вона обходить увесь будинок і хоче бачити всіх його мешканців», – відповів я. «Чудово», – відповів він. «Пустіть її, але зачекайте трохи, доки я приберу». У нього був своєрідний спосіб прибирання. Він просто проковтнув всіх мух і павуків, складених у коробках, перш ніж я зміг зупинити його. Зрозуміло, що він боявся або підозрював якесь втручання. Закінчивши своє мерзенне заняття, він весело сказав: «Хай пані зайде!» І сів на край ліжка, опустивши голову, але поглядаючи з-під лоба так, щоб бачити її при вході. На мить я подумав, що у нього може бути якийсь злочинний намір. Я пригадав, як він був спокійний саме перед нападом на мене в моєму кабінеті, і я постарався стати так, щоб одразу схопити його, якщо він зробить спробу кинутися до неї. Вона зайшла до кімнати з невимушеною грацією, підійшла до нього з милою посмішкою і простягнула руку. «Добрий вечір, містер Ренфілд», – сказала вона. «Як бачите, я знаю вас із розповідей лікаря С'йорда». Він довго нічого не відповідав, але уважно розглядав її з голови до ніг, а обличчя його було зосереджено похмуре. Поступово цей вираз змінився на здивування, що перейшло в сумнів. Потім, на мій превеликий подив, він сказав: «Адже ви не та дівчина, на якій лікар хотів одружитися. Втім, ви не можете бути нею, бо вона померла». Місіс Харкер відповіла з чарівною усмішкою: «О, ні, у мене є власний чоловік, з яким я одружилася перш ніж ми зустрілися з лікарем С'йордом. Я місіс Харкер». «Що ж у такому разі ви робите тут?» «Ми з чоловіком гостюємо у лікаря С'йорда». «Ну, так не залишайтеся тут більше». «Чому ж?» Я подумав, що подібна розмова так само мало приємна місіс Харкер, як і мені. Тому змінив тему. «Звідки ви знаєте, що я збирався з кимось одружуватися?» Його відповідь прозвучала після паузи, під час якої він на мить перевів погляд із місіс Харкер на мене і відразу знову почав дивитися виключно на неї. «Що за осляче питання?» «Я зовсім так не вважаю, містер Ренфілд», – сказала місіс Харкер, прагнучи завадити мені говорити з ним. Він відповів, демонструючи стільки ж шанобливості і ввічливості до неї, скільки презирства до мене. «Ви, звичайно, розумієте, місіс Харкер, що коли людина така люба і шанована, як наш господар, то все те, що його стосується, цікавить наше маленьке коло. Лікаря С'йорда люблять не тільки його рідні та друзі, але також і пацієнти, з яких деякі майже позбавлені душевної рівноваги і здатні спотворювати причини і наслідки». Я мало не роззявив рота, почувши це. Мені було цікаво дізнатися, чи не зачепила присутність місіс Харкер якоїсь струни в його пам'яті. Якщо ця фраза була мимовільною або викликана несвідомим впливом місіс Харкер, Вона повинна мати певний рідкісний дар і силу. Ми продовжували якийсь час нашу розмову. Ренфілд ще більше вразив мене, розповівши місіс Харкер у зв'язній формі історію свого замаху на мене і висловивши жаль із приводу того, що сталося. Глянувши на годинник, я побачив, що час їхати на вокзал зустрічати Ван Гелзінга і нагадав місіс Харкер, що треба йти. Вона відразу зібралася, люб'язно сказавши Ренфілду. «До побачення. Сподіваюся бачитися з вами часто за більш сприятливих для вас обставин». На мій глибокий подив він відповів. «Прощавайте, Люба. Благаю Бога, щоб мені більше ніколи не довелося побачити ваше прекрасне обличчя. Хай благословляє і береже він вас». Вирушаючи на вокзал зустрічати Ван Гелзінга, я залишив усіх удома. Бідолашний Артур виглядав веселішим, ніж я пам'ятаю його відтоді, як захворіла Люсі. А Квінсі скидався на цілком життєрадісну людину, чого давно вже не було. Ван Гелзінг вискочив із вагона з юнацькою жвавістю. Він відразу побачив мене і кинувся до мене із словами. «Ну, Джоне, як справи? Добре?» «Так. Я був дуже зайнятий, але вирішив приїхати сюди і залишитися тут стільки, скільки знадобиться. Всі мої справи влаштовано, і мені багато про що треба вам розповісти. Мадам Міна у вас?» «Так. А її чоловік?» «А Артур і мій друг Квінсі, вони теж у тебе?» «Чудово!» Дорогою додому я переповів йому про те, що сталося, і про те, як став у пригоді до певної міри мій щоденник завдяки кмітливості місіс Харкер. Професор перебив мене і почав. «Ох, ця дивна мадам Міна! У неї чоловічий розум і жіноче серце. Милосердний Бог призначив її для відомої мети, влаштувавши таке хороше поєднання. Дотепер доля робила з цієї жінки нашу помічницю, але після тієї жахливої ночі вона не повинна більше братися до нашої справи. Недобре, якщо їй доводиться так ризикувати життям. Ми, чоловіки, маємо намір знищити чудовисько, але це не жіноча справа. Навіть якщо воно їй і не зашкодить, все ж таки її серце може не витримати таких жахів. І потім вона страждатиме від нервових нападів, а у вісні – від кошмарів. До того ж, місіс Харкер – молода жінка і недавно одружилася. Треба думати і про інші речі, якщо не зараз, то через деякий час. Ви говорите, вона все передрукувала? Тоді вона повинна бути присутня при нашій розмові. Але завтра хай попрощається зі своєю роботою. Ми продовжимо її самі». Я з радістю погодився з ним і потім розповів, що ми відкрили за його відсутності, що будинок, який купив Дракула, знаходиться поряд із моїм. Він здивувався, і мені здалося, що його охопила сильна тривога. «Ох, якби ми знали це раніше», – сказав він. «Тоді ми могли б схопити його і врятувати нашу бідолашну Люсі. Проте після літу помалину не ходять, як кажуть. Не думаймо про це і доведімо справу до кінця». Потім він глибоко замислився. Мовчання тривало доти, доки ми не заїхали у ворота будинку. Перш ніж розійтися, щоб переодягнутися до обіду, він сказав місіс Харкер. «Я дізнався, мадам Міно, від мого друга Джона, що ви з чоловіком повністю впорядкували всі папери, що стосуються подій, які досі відбувалися». «Не досі, професоре», – заперечила вона, – «а до сьогоднішнього ранку». «Тоді чому ж не до цієї хвилини? Ми побачили, як багато світла проливають навіть незначні деталі. Ми всі розповіли свої таємниці, і нікому не зробилося гірше». Місіс Харкер зашарілася і, вийнявши з кишені папір, сказала. «Будь ласка, прочитайте і скажіть, чи слід це включити? Тут мій протокол сьогоднішнього дня. Я теж бачу необхідність фіксувати все, навіть дурниці, але тут мало матеріалу, за винятком того, що має виключно особисте значення. Чи треба його вписати?» Професор серйозно прочитав написане і повернув їй зі словами. «Воно могло б і не бути включеним, якщо хочете, але я дуже прошу включити. Це змусить вашого чоловіка ще більше покохати вас, а всіх нас, ваших друзів, ще більше шанувати вас і також більше поважати і любити». Вона, вдруге зашарівшись, забрала папір. «Таким чином, усі звіти, що є в наших руках, повні і впорядковані. Професор забрав одну копію, щоб ознайомитися з нею після обіду до спільної бесіди, яку призначено на 9-ту годину. Всі інші вже прочитали. Отже, коли ми зустрінемося в кабінеті, будемо обізнані щодо фактів і зможемо обговорити план боротьби із цим жахливим і таємним ворогом». Щоденник Міни Харкер. 30 вересня. Зібравшись увечері після обіду в кабінеті лікаря С'юарда, ми несвідомо створили щось подібне до засідання чи комітету. Професор Ван Гелзінг головував. Його попросив про це лікар С'юард, як тільки професор зайшов до кімнати. Мене він посадив поряд із собою, попросивши секретарювати. «Я можу, сподіваюся, ухвалити як основне положення, що всі ми знайомі з фактами, викладеними в цих паперах». Ми всі відповіли ствердно, і він продовжував. «Я вважаю, в такому разі необхідно повідомити вас про дещо. З яким ворогом нам доводиться мати справу? Потім я познайомлю вас із історією життя цієї істоти, яка була мною ретельно перевірена. Потім ми можемо обговорити, як нам слід діяти і згідно з цим ужити заходів. Вампіри існують на світі. Деякі з вас переконалися в цьому на власні очі. Навіть якщо б у нас не було власного сумного досвіду, події і свідчення минулого достатньо переконливі для розсудливих людей. Зізнаюся, спочатку я був скептиком. На жаль, якби я знав від самого початку те, що знаю тепер, здогадався б раніше, і одне дорогоцінне для всіх нас життя було б врятовано на радість усім, хто любить її. Але цього, на жаль, не повернеш. І ми повинні працювати, щоб не дати загинути іншим душам, доки є можливість їх врятувати. Вампір не вмирає, як бджола, після того, як один раз укусить. Він тільки дужчає, а роблячись сильнішим, одержує можливість робити ще більше зла. Цей вампір, що живе серед нас, сам по собі має силу 20 осіб. Він хитріший за смерть, бо його хитрість – плід століть. Усі люди, до яких він може наблизитися, в його владі. Він більше, ніж звір, оскільки він – втілення диявола. Він може збільшуватися і зменшуватися в об'ємі. Він може часом зникати і несподівано з'являтися. Яким же чином ми можемо вступити з ним у боротьбу і почати нашу справу? Як ми знайдемо його місце перебування? А знайшовши, як ми зможемо його знищити? Друзі мої, це дуже важко. Ми затіваємо жахливу справу, і можуть відбутися речі, які примусять нас здригнутися. Якщо ми хоч на мить розгубимося в цій боротьбі, він переможе напевно. І що тоді трапиться з нами? Життя – дурниці. Але бути переможеним у цьому випадку – не тільки питання життя і смерті. Річ у тім, що ми уподібнимося до нього. Від моменту його перемоги ми перетворимося на таких же бездушних істот, як і він, без серця і совісті, що живляться тілами і душами тих, кого найбільше любимо. Для нас навіки будуть зачинені двері до раю, бо хто знову відчинить їх для нас? Ми існуватимемо, як знехтувані всіма. Ми зробимося темною плямою на тлі божественного сяючого сонця, стрілою в боротьбі проти того, хто помер за нас всіх. але ми стоїмо віч-навіч зі священним обов'язком. А хіба в такому становищі можна відступати? За себе я скажу – ні. Але я старий, і життя із сонячним світлом, сяючими днями, і співом пташок, музикою і любов'ю залишилося далеко позаду. Ви ж усі молоді. Дехто з вас пізнав печаль, але на вас чекає ще немало прекрасних днів. Що ж ви мені відповісте? Коли професор закінчив, чоловік подивився мені просто в очі. Я відповіла тим же. Слів не було потрібно. «Я даю слово заміну і за себе», – сказав він. «Розраховуйте на мене, професоре», – лаконічно сказав містер Квінсі Морріс. «Я з вами», – сказав лорд Годолмін. «Заради Люсі, якщо не з іншої причини». Лікар Сьюарт просто кивнув головою. Професор підвівся і, поклавши на стіл золоте розп'яття, простягнув руки в обидві сторони. Ми всі взяли один одного за руки. Таким чином було укладено наш урочистий союз. Я відчувала, що серце у мене похололо, але мені навіть на думку не спало відступити. Ми знову сіли на свої місця, і Ван Гелзінг продовжував. «Отже, ви знаєте, з чим нам треба боротися. Але ми також не позбавлені сили. На нашому боці влада єднання». Влада, якої позбавлена природа вампірів. У наших руках наукові джерела. Ми можемо вільно мислити і діяти. І години дня і ночі абсолютно однаково належать нам. Загалом, оскільки наші сили в нашій владі, ми можемо вільно використовувати їх. У нас є самовідданість і мета, досягнення якої безкорисливе. Все це має величезне значення. Тепер оцінімо, наскільки організовані осоружні нам сили, в чому слабкі сторони вампіра. Нарешті розгляньмо обмеження вампірів взагалі і нашого зокрема. Примітка. Далі йде розповідь професора Ван Гелзінга. Усе, на що нам доводиться зважати, це традиції і марновірства. Спочатку вони здаються такими, що не мають будь-якої ваги, але коли йдеться про життя і смерть, все набуває іншого значення. І ми змушені зважати на них, оскільки, по-перше, ми не маємо на похваті інших засобів, а по-друге, в таких справах традиції і марновірства, по суті, все. Хіба віра у вампірів не забобони? А тим часом нам доводиться мимоволі вірити в їхнє існування. Хто з нас рік тому припустив би можливість існування таких явищ у нашому науково-скептичному 19 столітті, яке вимагає тільки фактів? Ми навіть глузували звірування, яке підтвердилося у нас перед очима. Прийміть же в такому разі й віру в те, що вампір, як і вчення про його обмеження і способи викорінювання, поки що існує в природі. Бо, дозвольте вам зауважити, що він відомий всюди, де мешкають люди. Про нього писали в стародавній Греції і стародавньому Римі. Він процвітав у Німеччині, Франції, Індії і навіть в Херсонесі. Навіть у Китаї, який такий віддалений від нас, навіть там він існував, і люди бояться його досі. Він супроводжував виникнення ісландців, гунів, слов'ян, саксонців та угорців. Отже, поки що у нас є дані, на підставі яких ми можемо діяти. А крім того, зважте, багато цих вірувань підтверджується нашим власним досвідом. Вампір живе і не може померти, як люди, тільки тому, що настав їхній час. Він процвітатиме, доки матиме можливість жиріти від крові живих. Навіть більше, ми знаємо на підставі наших власних спостережень, що він може молодіти. Його життєві здібності поновлюються, коли його специфічної поживи вдосталь. Але він не може процвітати без цієї дієти. Він не їсть, як інші. Навіть друг Джонатан, який жив із ним декілька тижнів, ніколи не бачив, як він їсть. Ніколи. Він не кидає тіні, він не дає віддзеркалення в дзеркалі. Знову ж таки, за спостереженнями Джонатана. В його руках сконцентрована сила багатьох людей. про що знову свідчить Джонатан, судячи з того, як граф зачинив двері від вовків або допоміг йому вийти з диліжанса. Він може перетворюватися на вовка, як ми знаємо з відомостей про прибуття корабля у Уайтбі, коли він розірвав собаку. Він може уподібнитися до кажана, як свідчить мадам Міна, яка спостерігала його у вікні у Уайтбі, і друг Джон, який бачив його таким, що вилітає з сусіднього будинку, і друг Квінці біля вікна міс Люсі. Він може оточити себе туманом, який сам він викликає. Про це свідчить благородний капітан корабля. Але, як ми знаємо, відстань, на якій він може створити цей туман, обмежена, і туман може з'являтися тільки навкруги нього. Він матеріалізується в місячному промінні у вигляді пилу, як Джонатан бачив це в замку Дракули під час появи сестер. Він може нескінченно тоншати. Міс Люсі, коли була вампіром, прослизала крізь отвір завтовшки з волосину в дверях склепу. Він може, якщо одного разу знайшов дорогу, виходити звідки завгодно і входити куди завгодно. Він може бачити в темряві. Він може все це робити, проте він не вільний. Ні, він навіть більше в полоні, ніж раб на галері, ніж божевільний у своїй камері. Він не може йти куди хоче. Він, виродок природи, повинен підкорятися, проте деяким її законам. Чому? Цього ми не знаємо. Він не може нікуди зайти, доки хтось із домочадців не запросить його. Хоча потім він може заходити, коли заманеться. Його могутність зникає з настанням дня, як у будь-якої нечистої сили. Тільки у певний час у нього буває обмежена свобода. Так, наприклад, якщо він знаходиться не на місці, з яким пов'язаний, то може змінювати образ тільки опівдні, або саме в моменти сходу чи заходу сонця. Усе це нам відомо напевно, і ми маємо докази всього цього. Таким чином, усі фокуси і перетворення доступні йому у визначених для нього межах, але тільки тоді, коли він знаходиться у своєму земному будинку, в домовині, оселі, яка заміняє йому пекло. Врешті випадків, він може перетворюватися тільки на певний час. Крім того, стверджують, що він може проходити крізь проточну воду тільки під час припливу або відпливу. Далі є предмети, що мають властивість позбавляти його сили, як, наприклад, часник. Що ж до таких священних предметів, як моє розп'яття, яке об'єднує нас в ухваленому нами рішенні, то для вампірів вони не мають жодного значення. Хоча, зустрівши або побачивши їх на своєму шляху, вампіри прагнуть розташуватися якнайдалі від них і ставляться до них із мовчазною шанобливістю. Є й інші речі, про які я розповім, якщо вони знадобляться нам у наших пошуках. Гілка шипшини, покладена у домовину вампіра, не дає йому вийти з неї. Освячена куля, випущена в домовину, вбиває його справді насмерть. Що ж до проколювання вампіра, то ми вже мали нагоду переконатися в недієвості цього засобу. Відрізана голова дає йому спокій. Ми й це бачили на власні очі. Таким чином, якщо ми знайдемо житло цього нелюда, то зможемо позбавити його можливості залишати свою домовину і знищити, якщо точно використаємо те, що нам відомо. Але він розумний. Я просив свого друга Армініуса, професора Будапештського університету, дати про нього відомості. Він узяв довідки за всіма джерелами, що є в його розпорядженні, і повідомив про те, ким він був. Мабуть, наш вампір був тим самим воєводою Дракулою, який прославив своє ім'я у війні з турками за велику річку на кордоні з Туреччиною. Якщо це дійсно так, то він не був звичайною людиною, оскільки і в ту епоху, і багато століть по тому про нього йшла слава як про найхитрішу і найлукавішу людину із Залісся. Могутній розум і залізна рішучість пішла з ним за межі його земного життя і тепер спрямована проти нас. «Дракули були, – пише мені Армініус, – знаменитим і благородним родом, хоча серед них з'являлися нащадки, яких сучасники підозрювали в змові з нечистю. Вони познайомилися з таємною наукою в горах над Германштатським озером, де диявол бере собі у вигляді данини кожну десяту людину в учні. В рукописах трапляються такі слова, як «стрегонка», «відьма», «ордох» і «покал», «сатана» і «пекло». А в одному рукописі про цього Дракулу йдеться як про вампіра, що нас з вами тепер навряд чи здивує. Серед його нащадків є видатні мужі і видатні жінки, могили яких шанували ніби священні місця, а тим часом там же на цвинтарі кублиться й ця мерзота. Бо не останнім із жахів є та обставина, що ця лукава істота живе в тісній близькості з усім добрим. У безлюдному ж ґрунті, ґрунті без святих спогадів для нього не існує спочинку. Примітка. Кінець розповіді Ван Гелзінга. Під час доповіді містер Морріс зосереджено дивився у вікно. Потім несподівано встав і вийшов з кімнати. Запанувало довге мовчання, потім професор продовжував. «А зараз ми повинні вирішити, що робити. У нас багато даних, треба зайнятися приготуванням до нашої кампанії. Ми знаємо з розслідування Джонатана, що із замку графа у Уайтбі прибуло 50 ящиків землі, які всі були прийняті в Карфаксі. Ми знаємо також, що принаймні деякі з цих ящиків були перенесені в інше місце. Мені здається, що насамперед ми повинні встановити, чи залишилися решта ящиків у будинку за стіною, яка межує з нашим будинком». Цієї миті нас несподівано перебили. На вулиці пролунав пістолетний постріл. Вікно було розбито кулею, яка рикошетом від верху амбразури вдарилася об протилежну стінку кімнати. Швидше за все, в душі я боягузка, тому я скрикнула. Чоловіки скочили з місця, лорд Годалмінг кинувся до вікна і відчинив його. В цей час ми почули з вулиці голос Морріса. «Прикро! Вибачте, я, мабуть, налякав вас. Зараз я повернуся і розповім, у чому річ». Замить він увійшов і сказав. «Це було дурістю з мого боку. Вибачте, місіс Харкер, боюся, я вас страшенно налякав. Але річ у тім, що в той час, коли говорив професор, сюди прилетів величезний кажан і всівся на підвіконні. У мене така огида до цих проклятих тварюк під впливом останніх подій, що я не можу терпіти їхнього вигляду. Тому я пішов і вистрілив у нього, як роблю тепер завжди, коли бачу їх ввечері або вночі. А ти що сміявся з мене, Арчі? Ви влучили в нього?» – запитав Ван Гелзінг. «Не знаю. Гадаю, що ні, оскільки він полетів». Не сказавши більше ні слова, він сів на своє місце, а професор почав резюмувати свою доповідь. «Ми повинні вистежити місце знаходження кожного з ящиків, і коли з цим покінчимо, то повинні або взяти в полон, або вбити чудовисько в його лігві. Або ж повинні, так би мовити, стерилізувати землю, щоб він не міг у ній більше ховатися. Тоді, врешті-решт, ми зможемо знайти його в людській подобі в проміжку між полуднем і заходом сонця і захопити його в такий час, коли він найслабший. Що ж до вас, мадам Міно, то ця ніч буде останнім етапом, у якому ви берете участь. Ви дуже дорогі нам усім, щоб ми могли дозволити вам піддаватися ризику. Ви не повинні нас більше ні про що розпитувати. Про все ми скажемо вам свого часу. Ми чоловіки і здатні до витривалості. А ви повинні бути нашою дороговказною зіркою. Ми діятимемо тим вільніше, чим більше будемо впевнені, що ви в безпеці». Всі чоловіки, навіть Джонатан, ніби відчули полегшення. Але мені здалося несправедливим, що вони наражатимуться на небезпеку і, можливо, навіть шкодитимуть собі, піклуючись про мене, оскільки відвернуть цим частину своїх сил від боротьби. Але вони твердо вирішили, і хоча пігулка здалася мені дуже гіркою, я нічого не могла їм заперечити, і мені залишалось лише прийняти їхню лицарську шляхетність. Містер Морріс припинив дебати. «Оскільки нам не можна гаяти часу, я пропоную зараз же оглянути той будинок. У нашій справі час – це все, і швидкість дій може врятувати нову жертву. Зізнаюся, що серце в мене завмерло, коли настав час братися до діла. Але я нічого не сказала, найбільше побоюючись зробитися для них тягарем і стати перешкодою в роботі. Отже, вони зважилися піти в Карфакс із тим, щоб потрапити до будинку. Як справжні чоловіки, вони запропонували мені лягти спати, ніби жінка може заснути, коли той, кого вона кохає, перебуває в небезпеці. Я ляжу й удам, що сплю, щоб Джонатан не хвилювався, коли повернеться. Щоденник лікаря С'йорда. 1 жовтня. 4 година пополудні. Ми щойно зібралися вийти з будинку, як мені принесли поквапливе послання від Ренфілда, який запитував, чи не може він негайно побачити мене, оскільки йому необхідно повідомити щось надзвичайно важливе. Я доручив посильному передати, що зараз дуже зайнятий. Служник додав. «Ви йому, мабуть, дуже потрібні, сер. Я ніколи ще не бачив у нього такого вияву нетерпіння. Не беруся передбачити, що буде, але вважаю, якщо ви не прийдете, з ним знову станеться один із його страшних нападів». Я знав, що ця людина не сказала б так без підстав, тому відповів. «Добре, я зараз прийду». І попросив інших зачекати на мене кілька хвилин, оскільки мені треба відвідати пацієнта. «Візьми нас із собою, Джоне!» – звернувся професор. «Його випадок за описом у твоєму щоденнику дуже мене зацікавив. І до того ж, він має деяку причетність до нашої справи. Я дуже хотів би побачити Ренфілда, особливо тепер, коли його душевна рівновага порушена». «Можна нам також піти?» Запитали лорд Годалмінг і містер Морріс. Я кивнув, і ми всі разом пішли коридором. Ми знайшли Ренфілда у збудженому стані, але набагато розумнішим у розмові та манерах, ніж раніше. Вимога полягала в тому, щоб я негайно випустив його з лікарні і відправив додому. Він підкріплював свою вимогу аргументами, що доводили його повне одужання, і звертав мою увагу на свою цілковиту нормальність. «Я благаю ваших друзів», – додав він. «Можливо, вони не відмовляться висловити свою думку стосовно моєї справи, хоча, до речі, ви забули нас познайомити». Я був настільки здивований, що дивність цієї претензії, бажання божевільного в будинку для божевільних відрекомендувати йому відвідувачів, не вразила мене тієї миті. До того ж, у його манері триматися відчувалася своєрідна гідність, як у людини, звиклої до поводження з рівними собі. Тому я одразу відрекомендував їх один одному. Він усім потиснув руку, кажучи кожному по черзі. «Лорд Годалмінг, я мав честь бути у свій час помічником вашого батька у Їндгамі. Дуже прикро дізнатися, судячи з вашого титулу, що його вже немає серед живих. Всі, хто його знав, любили і поважали його. В молодості він винайшов, як я чув, палений пунш із рому. Він мав популярність у ніч проти дербі. Містере Морріс, ви повинні пишатися своїм станом і високим становищем. Визнання їх Сполученими Штатами є прецедентом, що може мати великі наслідки. Коли полюс і тропіки присягнуть на вірність зіркам, тобто національному американському прапору. О, як мені висловити своє задоволення при зустрічі з професором Ван Хелзінгом? Сер, я не перепрошую через те, що не виголосив на честь вас принагідних промов. Коли людина здійснила революцію у галузі терапії своїм відкриттям нескінченної еволюції в світовій субстанції, звичні розмовні форми недоречні, оскільки вони намагаються обмежити його одним класом. Вас, джентльмени, яких національністю, спадковістю чи природженими талантами призначено для високого становища в цьому світі, я закликаю в свідки, що я нормальний настільки, наскільки принаймні нормальна більшість людей, що мають повну свободу. І я впевнений, що ви, лікарю С'юарт, гуманна і законослухняна людина, визнаєте своїм етичним обов'язком поводитися зі мною як з людиною, котра заслуговує на виконання свого прохання. Я підозрюю, що всі ми сторопіли. Я принаймні був переконаний, незважаючи на моє знання характеру та історії хвороби цього чоловіка, що до нього повернувся розум, і в мене було сильне бажання сказати, що я задоволений станом його здоров'я і поклопочуся про формальності, необхідні для звільнення наступного ранку. Все ж таки, я вирішив, що необхідно почекати трохи з вирішенням такого важливого питання, оскільки на підставі попереднього досвіду знав про раптові зміни, до яких був схильний цей хворий. Тому я обмежився тим, що проконстатував наявність швидкого одужання, сказавши, що поговорю з ним про інше вранці, і тоді подивлюся, що можна зробити для виконання його бажання. Це зовсім не задовольнило Ренфілда, і він швидко сказав. «Боюся, лікарю Сьюарт, навряд чи ви зрозуміли мене як слід. Я хочу виїхати зараз, негайно, цієї ж хвилини, якщо можна. Час не жде. Я переконаний, що варто тільки висловити такому прекрасному практикові, як лікар Сьюарт, таке просте і водночас таке важливе бажання, щоб бути впевненим у його виконанні». Він пильно подивився на мене і, помітивши на моєму обличчі несхвальний вираз, перевів погляд на інших, неначе випробовуючи їх. Не одержавши задовільної відповіді, він продовжив. «Невже я помилився в своєму припущенні?» «Так, помилився», – сказав я відверто, але відчув, що сказав це грубо. Запанувало тривале мовчання, після якого він поволі вимовив. «У такому разі, дозвольте навести підстави для моєї вимоги. Дозвольте мені просити про таку поступку, про милість, про привілей, як хочете. В цьому випадку я прошу не заради якихось своїх цілей, а заради інших. Я не маю права повідомляти вам повністю всі причини, але ви можете повірити, що це добрі, чесні, безкорисливі причини, які ґрунтуються на найвищому почутті обов'язку. Якби ви могли, сер, зазирнути мені в серце, ви б цілком схвалили ці поривання. Навіть більше. Ви почали б вважати мене за свого найкращого і найвідданішого друга». Знову він питально подивився на нас. У мене збільшувалося переконання, що ця раптова зміна в цілком логічній манері висловлюватися була лише новою формою або фазою божевілля. І тому я вирішив дати йому продовжити ще трохи, знаючи з досвіду, що врешті-решт він, як усі божевільні, видасть себе. Ван Гелзінг дивився на нього із зосередженим виглядом. Його пухнасті брови майже зійшлися, до того він спохмурнів. Він сказав Ренфілду тоном, на який я в той момент не звернув уваги, але якому згодом чимало здивувався, коли пригадав, бо він був цілком схожий на звернення до рівного собі. «Чи можете ви відверто повідомити мені справжню причину вашого бажання бути звільненим саме сьогодні? Я даю слово, що коли ви з властивою вам відвертістю задовольните мене, незнайомця без упередження, лікар Сьюарт дасть вам на свій власний страх і ризик привілей, якого ви домагаєтеся». Ренфілд сумно похитав головою з виразом глибокого жалю. Професор продовжував. «Послухайте, сер, схаменіться. Ви вимагаєте, щоб до вас ставилися як до людини, котра цілком видужала. Ви прагнете імпонувати нам своєю цілковитою нормальністю. І це робите ви, людина, в одужанні якою ми все ще сумніваємося. Якщо ви не допоможете нам у наших зусиллях вибрати правильні дії, то як ми зможемо виконати ті обов'язки, які ви на нас же покладаєте? Будьте розсудливі і допоможіть нам. Якщо це буде в наших силах, ми допоможемо виконати ваше бажання». Ренфілд продовжував хитати головою і відповів. «Мені нічого сказати, професоре. Ваші аргументи дуже переконливі, і я не вагався б жодної миті, якби мав право. Але в цьому випадку я не вільний. Я можу тільки просити вас вірити мені. Якщо я дістану відмову, то відповідальність за те, що станеться, лежатиме не на мені». Я вирішив, що настав час припинити цю сцену, яка ставала комічно серйозною, і тому попрямував до дверей, сказавши: «Ходімо, друзі мої, у нас є справа. На добраніч, Ренфілде». Проте, коли я майже дійшов до дверей, з пацієнтом відбулася нова зміна. Він так швидко підскочив до мене, що в мене вмить зародилася підозра, чи не збирається він повторно зробити спробу напасти на мене. Мої побоювання, проте, були необґрунтовані, оскільки він благально простягнув до мене обидві руки і почав жестами висловлювати те саме прохання про звільнення. Хоча він помітив, що ці рухи псували наше враження про нього, оскільки наводили нас на думку про новий напад, він все ж таки продовжував благати мене. Я подивився на Ван Гелзінга і побачив у його очах підтвердження своєї думки. Тому я став дещо стриманішим, продовжуючи бути насторожі, і сказав Ренфілду, що всі його зусилля марні. Я й раніше помічав у нього щось схоже на це зростаюче хвилювання саме в тих випадках, коли він домагався виконання якої-небудь зі своїх численних фантастичних вимог. Наприклад, коли йому була потрібна кішка. Я вважав, що після категоричної відмови він впаде в ту ж похмуру покірність, як і в попередніх випадках. Мої очікування не виправдалися. Переконавшись, що прохання його не буде виконано, він оскаженів. Він кидався на коліна, простягував до мене руки, ламав їх у тужливому благанні. По його щоках котилися сльози, а все обличчя і фігура сповнювало якнайглибше хвилювання. «Благаю вас, лікарю Сьюарт! Волаю до вас, щоб ви випустили мене зараз же з цього будинку! Вишліть мене, як і куди хочете! Пошліть зі мною сторожів із батогами і ланцюгами! Хай вони відвезуть мене в гамівній сорочці із зв'язаними і закутими в залізо ногами хоча б у в'язницю! Але випустіть мене звідси! Я говорю з глибини серця, з самої душі! Ви не знаєте, кому і як ви шкодите, а я не можу вам сказати! Горе мені! Я не можу сказати! Але в ім'я всього для вас святого, дорогого, в пам'ять вашого розбитого кохання, в ім'я надії, що живе ще у вас, заради всемогутнього, заберіть мене звідси і врятуйте від зла мою душу! Невже ви не чуєте мене? Не розумієте? Невже ніколи не взнаєте? Хіба ви не бачите, що тепер я здорова, нормальна людина, яка бореться за порятунок своєї душі? Послухайте мене! Послухайте мене! Відпустіть! Відпустіть! Відпустіть!» Я вирішив, що чим довше це триватиме, тим більше він шаленітиме і дійде до нападу. Тому я взяв його за руку і підвів з колін. «Досить», – сказав я суворо. «Досить, я вже достатньо надивився. Лягайте в ліжко і постарайтеся поводитися пристойніше». Він несподівано затих і уважно поглянув мені просто в очі. Потім, не кажучи ні слова, підвівся і, поволі пересуваючись, пішов і сів на край ліжка. Покірність прийшла так само несподівано, як і в попередніх випадках. Коли я останнім зі всієї компанії виходив з кімнати, він сказав мені спокійним голосом вихованої людини: «Ви віддасте мені належне з часом, лікарю Сьюарт. Сьогодні я зробив все, що в моїх силах, аби переконати вас».